aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Słuchają Państwo Trójki, więc czas na serwis. A wraz ze mną w studiu Artur Ewertowski. Bruksela ugina się pod presją rolników. Unijne kraje zatwierdziły złagodzenie wymogów środowiskowych Zielonego Ładu. Ewakuacja w czasie matur. Zapalił się budynek liceum Przeżwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Robot operacyjny Da Vinci rozpoczyna pracę w krakowskim szpitalu dziecięcym. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły złagodzenie wymogów środowiskowych wobec rolników. Chodzi o korekty w Zielonym Ładzie przyjęte przez Parlament Europejski pod koniec ubiegłego miesiąca. Bruksela ugięła się pod presją protestów rolniczych przelewających się przez Europę, w tym przez Polskę. Zniesiony został obowiązek ugorowania. Rolnicy nie będą musieli wyłączać 4% ziemi z upraw, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Natomiast ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Małe gospodarstwo o powierzchni poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych. To znacząco zmniejszy obciążenia administracyjne i jest ważne dla Polski, gdzie takich gospodarstw jest ponad 70%. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Unijne kraje będą miały więcej swobody w określaniu, kiedy dokładnie będzie ona obowiązywać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że rolnik nie będzie także zobowiązany do płodozmianu. Pożar i ewakuacja w czasie matur. W Grodzisku Mazowieckim zapalił się dach Elo przy ulicy Żwirki i Wigury. Do zdarzenia doszło podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Maturzystów ewakuowano. Ewakuacja szkoły w trakcie egzaminów maturalnych, ewakuacja przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 60 osób ewakuowanych, pożar o powierzchni około 20 metrów kwadratowych. Mówiła Katarzyna Urbanowska z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wyszedł w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wcześniej określił ją jako spotkanie publicystyczne i nie chciał złożyć przyrzeczenia. Przedstawiciele komisji z rządzącej koalicji zapowiedzieli skierowanie do sądu dwóch wniosków o ukaranie. Jeden za samodzielne opuszczenie posiedzenia, drugi za bezpodstawną odmowę złożenia przysięgi. Były rzecznik praw dziecka uważa, że nie może odpowiadać na pytania komisji z uwagi na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane w ubiegłym tygodniu. Ten ma rozpatrzyć wniosek posłów PiSu, czy powołanie komisji było prawidłowe. Do czasu zamknięcia tej sprawy ja jako świadek nie mogę dać komisji mojej wiedzy, bo byłoby to niemożliwe do wykorzystania, a ja chcę, żeby moje zeznania były ważne. Powiedział Mikołaj Pawlak. Z kolei przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że Trybunał nie ma uprawnień do wstrzymania jej pracy. Tutaj chodziło o grę polityczną. Tu chodziło o odstawienie teatru. Pan Pawlak nie dostał takiej możliwości. Dzisiejszy świadek będzie wezwany ponownie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wart 15 milionów złotych kilkuramienny robot operacyjny Da Vinci X rozpoczyna pracę w otwartym dzisiaj Uniwersyteckim Centrum Robotyki Pediatrycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. To pierwszy w Polsce, jeden z niewielu ośrodków w Europie, w którym zaawansowane technologicznie maszyny są przeznaczone wyłącznie do operowania dzieci. Urządzenie ma być precyzyjnym przedłużeniem dłoni chirurga. Robot zapewnia nam niesamowitą precyzję, pozwala na niebywały zakres ruchów, który jest niemożliwy do wykonania przez chirurga. Ten promień obrotu będzie dokładniejszy niż ludzka ręka? Będzie dokładniejszy, pozbawiony drżeń. No i przede wszystkim jakość obrazu, 40-krotne powiększenie obrazu. Do tego głębia obrazu, trójwymiarowość obrazu. Pytanie jest, jak zorganizować system, żeby środki znalazły się na leczenie tych dzieci, które będą potrzebowały tego typu operacji. Mówił dyrektor medyczny placówki, urolog profesor Rafał Chrzan. Szpital w Krakowie posiada nie tylko najnowocześniejszy system robotyczny, ale także symulator robota chirurgicznego. Niemiecka partia AfD nadal podejrzana o ekstremizm. Alternatywa dla Niemiec zaskarżyła zakwalifikowanie ugrupowania przez kontrwywiad jako groźne, ale sąd skargę odrzucił. Wielu członków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec jest objętych taką obserwacją kontrwywiadu. Teraz dotyczy to również partii jako całości. Argumentem jest głoszenie haseł skierowanych przeciwko określonym grupom ludzi, głównie imigrantom, ale także odwołania się do nazistowskiej symboliki i wartości. Partia ostatnio traci poparcie po oskarżeniach o współpracę z chińskimi i rosyjskimi służbami. To był serwis Trójki.

zakończę to wszystko, że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko spielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Serce liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce liczyłam na więcej. Krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hiding somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy Wreckage, grupa Pearl Jam w Trójce. No teraz z dużą przyjemnością zapowiadam Agnieszkę Opszańską. Terra Cultura. I rozpoczynamy tę naszą wspólną przygodę. Terra Cultura to cykl, w którym będziemy spotykać się od poniedziałku do środy o stałej porze o godzinie 14:15 i wspólnie mapować kulturalną Polskę, zaglądając wszędzie tam, gdzie dzieje się coś intrygującego i wartego uwagi. A zaczynamy od Katowic. Warto już zarezerwować sobie czas na dłuższy spacer tropem Urban Art, czyli prezentacji prac z kolekcji Krzysztofa Krota rozsianych po całym mieście. Kolekcji, w której znalazły się prace artystów i artystek świetnie znanych tym, którzy ze sztuką współczesną idą ramię w ramię i tych, którzy dopiero czekają na odkrycie. Ponad 240 prac, 21 lokalizacji i 30 nazwisk. To tylko liczby. A jaka historia wiąże się z tą kolekcją? W dużej mierze wystawa oparta jest na moich zbiorach, na mojej kolekcji, która gromadzona jest na prawie 2 dekady. To też jest w oparciu o pewną ilość niezliczonych podróży po świecie i dziesiątkach obserwacji muzeów, galerii. To jest coś, co przy okazji moich podróży zawsze się wydarzało. Na ogół przywoziłem sobie jakieś zdobycze z krajów, w których podróżowałem i okazało się, że nagromadziło się tego naprawdę sporo. Mówi Krzysztof Krot, pomysłodawca i kurator wystawy. Jakiś czas temu, przeglądając tę kolekcję, zaproponowałem miastu, że gdyby nadeszła odpowiednia chwila, chętnie zaprezentowałbym ludziom coś, co właściwie wszyscy znamy, bo tutaj mamy szerokie spektrum artystów, Kawsa, Invadera, trochę sztuki współczesnej, Damiena Hirschta, ale na przykład mamy jakieś Fachringa, elementy na wystawie, czy Andy Warhola, czyli coś, co spotykamy na co dzień, czy na koszulkach, czy na obuju, czy w przestrzeni publicznej, a często ludzie nie wiedzą tak naprawdę poza motywem, który mają na koszulce, z czym to się jest, skąd to się wzięło, na czym to polega, kim jest ten artysta, więc była taka próba pokazania i usystematyzowania tego wszystkiego w kilku przestrzeniach i w jednej głównej, przede wszystkim wystawie Farmińskiej 13. I od tej wystawy zaczniemy naszą podróż. Adres Staromiejska 13. Wchodzimy, a w środku ponad 200 prac artystów i artystek z całego świata. To jest taka oś dla nas całości wydarzenia. Tam jest chyba 208 prac zgromadzonych w tej chwili, bo pojawiają się również prace tymczasowe. Z takich najciekawszych rzeczy, które mnie bardzo mocno, że tak powiem, cieszą w trakcie tej wystawy, no to są oryginalne prace przygotowane dla Banksiego na Dismaland przez Severię. Wypuszczyła nam prace ze zbiorów prywatnych, na ogół niedostępnych po prostu. A my tu w Katowicach mamy 2 elementy oryginalne, które były eksponowane w Dismalandzie. Mamy jeszcze oryginał Damiena Hirschta, mamy Ai Weiwei'a, mamy Yayoi Kusame, Kawsa, Invadera, o którym wspominałem wcześniej. Jenny Holzer, Virgila Blocha, no mógłby jeszcze opowiadać pewnie bardzo długo. A z wystawy głównej mkniemy dalej. Gdzie? A na katowicki Nikiszowiec. Tam znajdziemy m.in. pracę arcyciekawego brazylijskiego artysty Vika Muniza. Parę słów o tym artyście? Dokładnie. Ekspozycja w oddziale Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu i tam można zobaczyć oryginalną pracę Vika Muniza Postcards from Nowhere, czyli pocztówki znikąd. Ta akurat praca to jest zbiór 32 widokówek. Vik porusza się w obszarze takiego kolażu, czyli mamy 30 pocztówek, które są skolażowane, a łącznie tworzą kolejny kolaż wyobrażający Paryż mniej więcej. To jest człowiek, który zaistniał, czy zafunkcjonował w mojej świadomości no już kilkanaście lat temu, był nominowany ze swoim dokumentem Wasteland, który był poświęcony największemu wysypisku świeci w Rio de Janeiro. On się znajduje dokładnie za plecami figury Jezusa i to jest człowiek, który obserwował przez dłuższy okres czasu życie tych biednych ludzi mieszkających nielegalnie na wysypisku i wraz z nimi stworzył kilka dzieł sztuki takich wielkogabarytowych właśnie ze śmieci, które potem przekazano na aukcje charytatywne. No a Vik stał się bardzo rozpoznawalny, ale nie tylko dzięki temu właśnie, że taki rodzaj uprawia tej swojej sztuki, bo tworzy wiele, wiele różnych rzeczy. Bardzo szeroki zakres jego możliwości. Vik Muniz, Brazylijczyk. I w ten sposób mamy też okazję zmierzyć się z pracami artystów i artystek spoza Europy, czy chociażby Ameryki Północnej. A to jest zawsze ciekawe doświadczenie. Byliśmy na wystawie głównej, odwiedziliśmy Nikiszowiec i tamtejszy oddział Muzeum Katowic, a teraz hop w tkankę miejską. Na przykład w ramach naszego wydarzenia powstał taki ogromny mural, największy mural polskiego anonimowego artysty, który nazywa się Noriaki, chyba bardziej znany póki co poza granicami polskich. Mamy taki największy jego w tej chwili mural na Gliwickiej w Katowicach. Oczywiście pozwolił sobie na kilka innych jeszcze elementów dekoracyjnych na mieście. Trzeba ich po prostu poszukać. Mamy Bartka Sucharskiego, pracę na mieście. Mamy Magdy Rzeźniczak, Dziki Las Kolarz, bardzo fajna artystka. O i dużo tego. To się dzieje. My też te prace podmieniamy na bieżąco, bo sztuka uliczna jest na tyle dziwna, czy na tyle fantastyczna, że ona co chwilę znika. Pojawia się coś nowego i ciągle zaskakujemy tym na bieżąco. Więc dajmy się zaskoczyć. Urban Art w Katowicach jeszcze do końca czerwca, a szczegóły i mapę lokalizacji znajdziemy na stronie www.katowice.eu. Terra Kultura i Agnieszka Obszańska powrócą jutro w Trójce o tej samej porze. A teraz powraca nasz gość sprzed godziny, czyli Michał Ciesielski, który zagra na pianinie, na fortepianie, a zaśpiewa Gaba Janusz, piosenka Odchodząc. Oczywiście kompozycja i tekst Grzegorz Ciechowski. Płyty. Możesz zabrać co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce gdzieś na półce przy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz, zabierz mnie. Proszę weź mnie. Wrócę Gaba Janusz i Michał Ciesielski. A za chwilę Kev Fox i Smolik, zaraz potem zaproszeni do teatru. the light, fall asleep, only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea, only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? See the light, fall asleep, only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea, only for the next 5 days, promise me. Moniki, Kef, Fox, Trójca. My w tej chwili zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na nasz stały cykl teatralny. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Dziś zaczniemy od bardzo optymistycznej sztuki, która mnie podniosła na duchu, a mowa o Zemście Aleksandra Fredry, ale w takiej wersji Crime Story w Teatrze Komedia w Warszawie w reżyserii Michała Zadary i z Maciejem Sztorem w roli Papkina. Ubiegły rok to był tak zwany rok fredrowski. Tak. Wiele teatrów i instytucji kulturalnych przygotowało inscenizację Fredry. Zgadzam się z tobą, że Zemsta to ciekawe przedstawienie i ciekawa propozycja. Dlaczego? Dlatego, że Michał Zadara uwspółcześnił Zemstę, przenosząc ją do koreańskiego Gamgam i pokazując ją w scenografii obrazu Hoppera Nocni Markowie. Czyli przeniósł ją do wielkiego miasta, mówiąc tak w skrócie. Tak. Do współczesności. Tak. I rzeczywiście odczytał ją na nowo jako, uwaga, studium przemocy. Michał Zadara w jednym z wywiadów powiedział, że prawo to przemoc. Dosyć osobliwy, powiedziałbym, pogląd. No ale cóż, i dlatego też Cześnik jest gangsterem, mafiozem de facto. Tam w ogóle jest dużo przemocy, tam jest broń, tam jest walka wręcz, tam są różne potyczki słowne, które jakby zapowiadają coś więcej. Mhm. I rzeczywiście to jest taka gangsterska historia, która usiłuje opowiedzieć nam od nowa historię zemsty. Przede wszystkim myślę młodym widzom, bo ta Klara i Wacław, oni robią wyraźne takie sygnały do młodej widowni. Wacław nawet mruga i pokazuje nam migi, przynajmniej na spektaklu, na którym byłam, jednej z widzek, że do niej potem zadzwoni, bo mu się spodobała w trakcie spektaklu jej reakcja. Także jest to takie przedsięwzięcie, które jest interdyscyplinarne, to znaczy porusza widza i porusza dosłownie, to znaczy wciąga widza w akcję, ale porusza też takie emocje, o których bym nie pomyślała, myśląc o Fredrze. Ja myślę, że to jest duża zaleta tej inscenizacji, choć powiedziałabym, że jest to spektakl na motywach Fredry, a nie czysty Fredro, bo oni tam mówią Fredrą w taki specyficzny sposób i te treści jakby w taki niezauważalny sposób akcja się toczy, ale treści są przekazywane zupełnie inaczej. To było bardzo ciekawe dla mnie, a myślę, że dla młodych widzów ten komunikat jest mega czytelny. Ja wiem, że w ogóle nie ma miejsc. Ja usiłowałam załatwić bilety dla młodej damy lat 17 i miałam ogromne problemy. Tak, ale tu się nie zgodzę z tobą do końca, bo rzeczywiście mówią aktorzy wierszem Fredry od początku do końca, tylko mówią w sposób specyficzny. On jest po prostu inaczej interpretowane i stał się bardziej czytelny. Intonowany jest inaczej, tak. To prawda. I przede wszystkim chciałabym podkreślić tutaj rolę Macieja Sztura, który jest genialny jako Papkin. Właściwie to on tutaj wiedzie prym. No, a Arkadiusz Brykalski jako rejent też jest wspaniały. No, troszeczkę przerysowany. Przepraszam, Cześnik. Mhm. Tak, trochę przerysowany jako gangster, taki cwaniak, powiedziałabym, tak? Zupełnie inaczej tak. Tutaj i się mamy pan pokazał. Mamy formalistę rejenta granego przez Bartosza Porczyka. Tak, taki legalista, bym powiedziała. Mamy pod stolinę graną przez Barbarę Wysocką, taką cwanego wampa, tak? Oj, tak. Moim zdaniem nieciekawa, dosyć rozegrana rola Klary. No i Wacław, który to właściwie taki chłopak z Tindera, który i ma relacje, podtekst seksualny, relacji z podstoliną i też z Klarą, tak? Że jeszcze nie jest zdecydowany, życie należy do niego, taki wiesz. No takie, tak ustawia się w zależności od sytuacji, tak bym powiedziała. Znamy i takich typów, wychodzi, prawda? Tak, i ledwo wychodzi cało z tej opresji miłosnej. To też znak czasów. Dla mnie fantastyczna była muzyka i montaż muzyczny scen. Tam jest taki moment, zwróćcie Państwo na to uwagę, jeśli uda Wam się zdobyć bilety. Muzyka cichnie i rozbrzmiewa w momencie, kiedy otwierają się drzwi knajpy i zamykają. W ten sposób jesteśmy wpuszczani i wypuszczani do świata Fredry za pomocą takiego prostego zabiegu. Bardzo ciekawy i bardzo dynamizujący cały spektakl, ale krótko rzecz ujmując, ja po prostu weszłam w znakomitym humorze. Byłam bardzo zmęczona po całym dniu pracy. Spektakl trwa prawie 3 godziny z przerwą. W ogóle tego nie czułam. Teatr nabity do ostatniego miejsca. Aktorzy grają również między widownią, więc jeśli Państwo myślą, że to będzie bezpiecznie, nie będzie bezpiecznie, może obok usiąść Papkin, prawda, Malwina, bo obok siebie usiadł. Tak, obok nie usiadł. I wdać się w pogawędkę. Że jest wolny. No właśnie, i wdać się w pogawędkę. Także naprawdę, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że Teatr Komedia w Warszawie tak ożył. Idźcie Państwo na zemstę w Teatrze Komedia w Warszawie. Do teatru zapraszamy Państwa Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. A za chwilę Jeff Buckley. Tak czasami zastanawiam się, jakby potoczyła się jego kariera, gdyby nie zbyt szybki koniec, bo początek był absolutnie genialny. Jeff Buckley i chyba największy jego przebój Grace. And the rain is falling. płyty Grace, nagranie tytułowe. To był jedyny studyjny album artysty. Ukazał się prawie dokładnie 30 lat temu, bo 23 sierpnia 1994 roku. Szkoda, że kolejnych płyt studyjnych nie było. Były jakieś wydawnictwa przeróżne, koncertowe między innymi. Ale następnej płyty studyjnej, prawdziwej, w 100% przygotowanej przez Jeffa Buckleya już nie. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite. Obscura w Trójce, a my mamy dla Państwa zaproszenie na reportaż. Artystki to tytuł wystawy, którą do niedawna można było oglądać w lubelskiej galerii Labirynt. Swoje prace zaprezentowały tam dziewczyny i kobiety w spektrum. Jednym z dzieł była kompozycja dźwiękowa 27-letniej Ani Bigos. A

Edyta Bartosiewicz po 15 w tonacji trójki, dziś Agnieszka Szydłowska. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Na koniec Kamp. Disappear. Well, I'm gone.